بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وصفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد قال سيدي علي الحرازم برادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به ناقلا عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا سيد أحمد بن محمد التجاني قدس الله سره في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني. وأما الأحكام فهي الأمور التي تجري عليها على قانون التنعيس والعذاب كذلك دائمة أو محدودة. الدائمة كعذاب أهل النار في الآخرة والمحدودة كمصائب أهل الدنيا. فهذه الأحكام هي اللازمة للذات البارزة للوجود. وفلا نمن جتا الحمد لله الآخرة كون كون جتا بي ويسو غيسون نان دي ديسون سي والو مانام سي ارزاق يي دنج غنونا ياتال سورتو سي صفات أهل الجنة ولا بوك با صفات أهل الجنة واي سين دوند في الجنة manam ala li xewul wa aljana yi ndax jurom ñaar yi nga xamantene ñoñu mënu ñoo dañuy taxo bepp jëm bu nek borom subhanahu wa ta'ala bind yow ban ki nga ah wa c'est que ki bi fi nga xal mo la 224 wa côté fini la fo andé c'est que yaqta tu haqaiq bi la ah d'accord Voilà. 224. C'est carré, c'est carré. Ouais, d'accord. Deuxième paragraphe, c'est carré. D'accord. فائدة هذا الرزق وعداكم وأما الأحكام فيه وأما الأحكام واو كن ما نام دفع أم جروم نيارين بير يو خامن تنا داني تقوغ نتكي ما نام لو يالو بند لو نيك دفع أم جروم نيار يو لول غيس نانكو سي جوتا يو يس موي داي أم ميلو فورم بو ما داي أم فورم بو يار تي موي لي فين ني تي بيتي mu am couleur parce que mbir mu bu amé forme day am couleur bu ko borom bi bolel ci ay xet bu fekente né couleur bi moy ciub bi ci bopam waye li nga xamné mom moy wouté couleur yi selon fan lañ manam selon couleur yi xéti couleur yi koku tanuyaa lañ ko tuddé lool moy tanuyaa manam moy comme bleu day am bleu foncé bleu clair bleu ciel bleu marine bleu nangam bleu nangam etc légui mu am luñu tuddé al miqdar moy dimension ak mesure mu am jamono temps bu muy nek moy fi muy tambalé ba fi muy jéxé mu am place nga xamanténi mom la wara mëna occuper mu am tamit ay wërseuk yi moy lepp lu xamanté dafa aju ci ay xéeti xéewul ay ngeenel yo xamantene yenn yi dañu am limite yenn ñi amuñu limite yenn yi am limite comme yu aduna yu bon yoy amna luñ ci jotone indi ci taxantal ak yi nga xamne amuñu limite comme wa aljana ci lañ duggé won ci melo wa aljana borom bi subhanahu wa ta'ala ni nga xamne la la mel mu ne wa amal ahkam dal atay nak fofu lañu gisu fo yel umuru lati tajri alayha ala qanun tan'is wal adabi manam moy nga xamantene day ndaw ci règle yi nga xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala da ko teural di ci indi lu wuté xéewal ba paré nek lo xamanténi tamen mbugal la comme mbugal bu sax kazalik da'imatul aw mahduda yenn yi dañoo sax yenn yi hein dañoo am limite yi sax nak mom lo wax da'imat ka azab ahli an-nar fi al-akhirah yi nga xamné ñom ñoy sax moy comme mbugalu Allah comme mbugalu ñooñu sawara fele ci al-akhirah fofu lolou wal mahdudat yi nga xamne ñoy limité wu nak moy comme musiba yi wa aduna gisoon nañ ci musiba wa aduna yi ke ni même musiba bi yalla di tek nit même boudé ci aduna dafa am ay limite déjà dafa am limite ci intensité bi dafa am limite ci durée bi mais dafa am limite ci limi am effet ci lolu c'est-à-dire que bu fekkante né yalla dafa def par exemple dafa tek nit fièvre par exemple fièvre la ko tek mais amal na dana ci bol dina dakoy baye bu wërseuk wala mu tek ko mu ñak wërseuk mi té duko ñak complètement mais mu and ak wër gu yaram am jabotam wala bok mu xañ ko li manam dal mbugal gi dal du nekk lo xamne ci mbollem lo laal côté bo laal ci mom rek mbugal la lool du nekk manam aduna voilà dina am tout temps bu yuko borom bi di baye subhanahu wa ta'ala yépp mu bok ci yermandem ak lewetayam ak magayam inshallah buñu tejj dañ tejj ci lolu muné fa hadir ahkamu yi até hiye ñoy al lazimati taqawli zat ñeel nek nek al barizat ñi nga xamanteni ñom ñoo balé li wujudi ñeen minde fi légui kon niñu gissewon ci jotaay yi wessu wa ñenu al janna ñi nga xamne mom moy sen melo inshallah tamit lolu mom moy lañu gissé tamit ci melo quoi sawara ak lan mo sen melo yalla nañ ci yalla musul sa borom subhanahu wa ta'ala dafa def mais wa safara tamit duf leen wutal ay melo bokku na ci melo yi nga xamantene manam xéti ciono comme li wax moy mbugal yi nga xamantene mom la lan di tek moy tak tak bi manam manam naran zaatul lahab la manam tak tak manam safara bo xamantene dafa am ay tak tak yo xamantene comme niko alcorane waxe lahum min fawqihim zulalun wa min tahtihim zulal zulal manam dañuy am ci kaw day am nir en fait niri comme niko alcorane wax ci sourate mursalat nan fi salafi shu'ab voilà la zalil wa la yughni min al-lahab innaha tarmi ka sharrin kal qasr ka annahu jimalatun safr waylun yawmidin lil mukaththibin voilà dafa am nir yo xamantene ñet nir lay doon yo xamantene bo len gisé c'est que ñom buñu gisé niri dañuy fogné day dafa war di daf leen war di séral di kéral ak yoy mais nir yoy day manam day melni da fay and ak xéetu ngelaw bo xamné da leen di étouffer manam da leen di étouffer ce qui fait que ni ba nopi tak tak yi génné ci sawara bi tak tak yoy ferñenti nga xam tane bu affaire day tak ferñenti yoy muy def mo dafa dañuy tollu gëlem annahum jima motax mu nek annahum jima latum sufur dañu melni ay gëlem yu jaune bokku na ci melo yi nga xamne ñom ñoy manam buñu nekké ci biir nonu tamit moy comme le alquran wax na kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab manam tak tak bi déjà comme ni manam tak tak bi tangor bi mi andal rek déjà buñ ko jëlé diko xeyma comme le hadith bi wax manam tangoru jant bi ni 172e la ci tangoru sawara manam pa tangoru jant bi comme ñu diñ ko yégué mais ni mu nekké nonu ci jant bi wala manam ni mu nekké nonu ci jant bi parce que jant bi ni mu nekké ñun ni mu ñu kiwé day jaar ci ay couches yu bari yo xam dañ koy ségg ba paré 150 millions de kilomètres mo dox suñu digënté ak mom voilà mais ni mu nekké non ci jant bi soko jëlé manam nga multiplié ko 70 fois lool moy tangoru sawara moy tangoru sawara ba sax dañuy bokku na ci sax mais benn xal ci safara bu tollok tandarma buñ ko jëlon duggal ko raxas ko ci juroom ñaari geej buñ ko indi won ci kaw souf ci yépp day manam geej yi fi nek yépp day nis ndox yépp doot fi amaté garab yépp wow ngir tangor wo nga xamantene mom mo fa am yalla nante yalla musal bokku na ci tangor wo tamit motax nit ci bu fay dugg buñ ko mu ne sawfa nuslihim nar ben buñ len sané bi sawar mu ne kullama nadjat juludhum sa yo xamantene seen yaram day dem bay ba lak ni bay jeex badalnahu juludan ghayraha yalla ne ñu remplacer len benen yaram li yazuqul adhab bu ko defé ni manam ñu mos mbugal ni parce que su lakke lak légui day am benen der buy pousser ci souf bo xamantene kon ñom en fait comme le alquran wax walahum adabu muqim dañuy am bugal mo xamantene day sax motax comme le mu wax tamit alquran wax ci sourate naba muné labisina fiha ahqaban dañ fay sax ay génération yu bari manam ay siècle lol nak moy ñi nga xamantene ñom ñoy dem ci aljana parce que safara on ci safara bu ndaw parce que safara dafa am ñaar te lol lu mata baye xel dafa am safara bi nga xamantene mom moy safara yéféri am safara bi nga xamne moy safara julit ni safara bi nga xamantene mom moy safara yéféri bobu bo xolé wax yi tourne manam bu julit ni boy xolé wax yi ñi wax naan safara day jeex safara ki nangam dem ben moment ken do fa nekati nangam bobu safara lañuy wax moy bu julit ni bobu mom moy am ba ben moment mom ken do fa nekati yalla day du mbugal nit ñu nonu rek éternellement day am ben moment mu bayi len voilà mais amma safara bi nga xamantene mom moy bi mi duggal yéféri comme mom lay wax né alquran mom la saxal né ñom daf leen tay duggal ba par dañ fay sax abadan té wax nako ci ñetti place fi nga xamantene mom la ko ñëk wax muy ci sourate nisa bim nan fofu nonu mune illa tariq jahannama khalidina fiha abadan manam ne ben yoon dong lañ leen di yobbu moy ñi nga xamne dañoo wedd yalla baña top yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben yoon rek la manam yalla ne duñ leen won ben yoon mune bam dess ben yoon mu yoonu sawara yoonu jahannama te fa lañu sax ab ba daal utiliser batu abadan ba faaw amma mi nga xamantene tamit mom la wax ci suratul ahzab fofu tamit utiliser na batu abadan daal wax khalidina fiha abadan du fofu tamit yefiri la doon wax ne dañ fay sax abadan ak tamit suratul jinni daal khalidina fiha abadan wama ya'sallahu rasuluhu jahannama khalidina fiha abadan manam kon muy ñett place yo xamantene ci fofu yépp nak bu fay wax waxul ak julit ñi mais julit ñi safara bi ñi dugg bobu lañuy faral di wax ni motax yantibi sallalahu alayhi wasallam wax ci benen hadith né dañuy indi dé ci digënté aljana ak safara ci tekko daal ni est-ce que xam ngeen ki ñu né waaw néna bu boba ñu daal di rendi ki nga xamantene moy dé daal ni wa ahlul janna khuludan fala maut ñu wa ahlu nar khuludan fala maut manam yeen wa aljana sax leen doto leen deewati yeen wa safara sax leen legi de am tu bu ko defé ñom tam ñu daal fay sax non bu moment bobu nak yefi dañu titangé go xamantene bu reey la parce que feek de amna wala feek buntu bu boba nak dañu daal di tejj buntu safara fofu moment bobu dañ koy tejj nak tejj bo xamantene c'est fini dofu ñuko ubbeti manam legi bobu kenn ku ci nek nak nek sa keur gi nga xamantene mom la mom la nek manam comme le alquran na ñom fañu nañu fay nekke daf ni muqarrinina la wax babar muna da'a hunalika subura ni la tad'u al-yawma suburan wahidan wa da'u suburan kaseera voilà manam nek dañ leen di lekkale fofu mais ba pare place bobu tamit day xat comme cheikh abdous daba radhiyallahu anhu buñu xolé li fait que muy nek safara en fait kenn ku ci nek soy def lu bax dañ lay tabaxal ay keur aljana ay et cetera yoy non comme niko hadith bi waxe niki nonu buy def lu bon dañ koy tabaxal ay keur safara et cetera donc keur yi day gënd yaatu di gënd di metti di gënd mais yaatu way bobu nonu du ko jariñ dara parce que yaatu way bobu yaatu way espace la ak xéetu mbugal biñ ko wara mbugal mais du yaatu wayu yat manam ki bi ci bopam place manam place bi manam parce que bu fekkentene beurep bi yatuna te terewul lepp di tak tak yu dur yu gën di tar di gën di metti wo yaatu way bobu duko jariñ comme ni nga xamantene nonu la kan tamit alquran waxe ne ñom wa safara pour jox la ci ay ngam bim nan suratul kahf سبحان ربي ما الف عنه جاءت بمنا أنه المال والبنو زينة حير الواقع تحال من نسل جمع فتر هذا باز حسن وفر من غارب محر وضع الكتاب فتر مجر مشفقنا على فتر مجر مشفقنا سبحان ربي سخير الله سخير moy film mali hada kitab la de du côté bob moy film nan suñu ki wasuqu ma an hamimun de subhanallah ra'al mujrimun an nar fa dhannu annahum waqi'a wa lam yajibu anha masrafa wala mais lolou benen parti bi la moy wara al mujrimun an nar moy yefir dañu gis safara fa zannu annahum waqi'uha ñu mu leer leen ni gis nga fofu zannu gis nga yaa du ndort lañ mais mu leer leen lay tek fa zannu annahum waqi'uha walam yajdu anha masrafa te walam yajdu anha masrafa te amuñu nu ñu def ba daw non fessé dess la bimu nan saat fi après ci fofu la jéxal subhanallah ñu sumu ki wonu début ay bimu nan innal ladhina kafaru سبحان الله ها مصحف لا ان الذين كفروا بان الذين سبحان ربي ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا اوكي لا لا دون سيت manam inna atana li zalimin nan akha bihim suratuha kon safara bi nga xamanteni mom lañ leen di kon duggal da ngay gis ne safara la bo xamanteni daf leen di pek complètement lepp tak tak ci da leen di pek dawe wa in yastaghisu buñ ne sako buñu nekké bir safara affaire bi tang affaire bi metti affaire bi tak affaire bi parce que comme que day tar day metti day lak gi day yag comme mi nga xamne ñom ñoko wax rabbana non lañu sako mus non lañu muslo day rabbana ghalabat alayna shaqwatuna wa kunna qauman dhalin der même avant lool da ngay gis ni alcorane di waxe bim nan talfah wujuhahum an-nar manam sen safara bam na wahum fi ha khalifun sen safara yi day lak sen xar kanam yi dal dakoy lak ba pare da ngay gis nak legi sen tunji yekitiko ba pare ñu fangé ngir tar lak gi nga xamantene mom moy nek ci ñom legi nak fofu lañ wax né rabbana qarabat alayna shaqwatuna ay yalla suñu texé bi mo not suñu ko wa kunna qawman dhalin ñu nekkon ay nit ñu hein ñu doy war manam ñu sanku abana rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun yalla gennu fi suñu delo rek c'est parce que suñu delo ci li ñekkon parce que ñun legui nak ñun legui ñu reconnaître ne ñoo ton lu mu len di ton ikhsa'u fiha wala tukallimu sax len fofu te bu len wax ak man lol len di ton même malik bi nga xamne moy garder sawara lol lañ koy wax aya malik li yaqdi alayna rabbuk malik lum len di ton ay malik way waxal sa borom nak legui finalement nanu ray nak kon nañu jekel li yaqdi alayna nanu jekel motax borom bi subhanahu wa ta'ala di melal safara comme si nit ki fay nek dundul mais dudé la yamutuna fiha wala yahya duñu dundu fofu te dundu la yamutu fiha wala yahya du fa dundu te du fa dé kok tamit non la mel manam kon ñom buñu né nañu leen indul parce que heureu añ ak yoyu bu joté manam né dañu ki amna benn garaf go xamantene mom lañ leen di jox moy shajaratu zaqum lu tuddu mom la alquran né inna shajarata zaqum ta'amul athim yakhli kal muhl yakhli fil butun voilà ka yakhli fil butun ka khali hamim voilà خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم وداك لي كلمه اللي يخلي في البطون فوالا كلمه اللي يخلي في البطون لا لا ما غرب غوغو nga xamne mom lañ wax shajaratu zaqum d'ailleurs mom la Abu Jahl bimu di yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bimu wax ci affaireu zakum non bimu wax aljana moy bimu tukke bobu non bimu ñewé dal ni wax né gis na aljana gis na safara gis na garab bu yéme fofu guñu tuddé shajaratu zakum mom dafa ni zakum mu na ko wax mu na gaay jox la no mburu way ñu jox ko mburu yi zakum wa garab ko wa shajaratu zaqum mom moy ñamu ñi nga xamne dañu ruy ji bakkar ta'amul akil kal muhli yakhli fil butun manam mom ni mu mel da ngay gis ne ci bir nit ci fofu lay bax fofu day mel luy bax fofu di xoti bir bi manam motax nit ki su ko lekke parce que luy xif tamit parce que safara li ci graw moy xam nga aljana niñ ko don décrire non manam ni mi nexe tay manam bu 8h joté ni mi nexe bu 8h 1 minute joté day gëna nex encore 8h 2 mu gëna nex encore et cetera liñu lek fofu tamit non la lek gi mel day lepp gëy gën di nex motax tout temps dañuy japp ne ñom gisoon nañ lu melni wa wa utubihi mutashabiha voilà mom la afandax dañu leen koy indi mu nuro affaire bi nga xamantene mom lañ yoron mais lool nuro bi ni rek la mais tout temps day gëna neex mais sabar tamit non la mel manam contraire bi la c'est à dire que lu muy gën di loy gën di tek mbir mi muy gën di manam lu jamono ji gën di avancer muy gën di metti muy gën di tar encore non la mel légui nak bu xif age ak yoy bu taré bonam buñu len day jox zakum gogou ñu war ko lek day xoti sen biir da koy xoti après bu ko defé comme la yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim wa lahum fiha maqam ya'mal hadid dañuy sorti ci sen kaw bop yi ay ndox mo xamantene bu tang dir lay bop moy hamim yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim mune ba pare duñ ci yam mu way wala maqam ya amul hadid dañuy am ay bolde yo xamantene min hadid bolde weñ la bolde weñ lay do bolde weñ même bolde yoy nga xamne bolde weñ la nak comme niko hadith bi waxe bu ko nit ñepp ak jinné yépp doon jappo buñ ko mënu yëngal nit ñe jinné yépp buñ ko doon jappo duñ ko mënu yëngal mais malaaka bi da koy téyé melni ku yor bant ba paré bu ci door nit ñi manam day melni ab baye buy lek ganar manam da ci banéxu parce que ñom non la ñëmal xolal alquran lim wax bim nan fofu bir aljana mune malaaka yi fa nek comme ni nga xamne man la ya'suna allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun ñom duñu moy yalla ci lim leen di digal ba ko liñ leen digal rek lañu def dañu door bu baax ba pare ñi nga xamne ñom lañ fay duggal ñom dañu mel comme mat manam ñi dugg bi safara bu ñeké bir safara ñom bay matti safara lañu doon hatta bu jahannam wala innakum wama ta'buduna min dunillahi hatta bu jahannam antum laha waridun manam kon ay matti safara lañu doon comme tamit ci sourate baqara sourate tahrim min ko wax bimu nan sourate tahrim sourate baqara moy ne ñom moy juste ay bi jitu bima wax ni bimu nan fattaqun nar allati waqudha an-nas wal hijara wa fa lan u'iddat lil kafirin ne ngeen ragal safara bi nga xamantene mom waqudha an-nas manam nikoy xamb moy nit ñi ak xeer yi manam moy yi ñi jaam manam kon nit ki lepp lu muy jaam rek dañ koy jël tek ko mu def am forme ni ñu wala bok bu de lamu daan jaam ak yoy yep dañ koy indi boole ko ak mom ñu lekkele len duggal leen bir safara ñom ñuy xam ba safara bi xam nga bu fekente ne mom ci jëmmi bopom moy tax safara bi di gën di tak manam kon mom ci bopom combustible la mais bu ci bolé ne mom du jeex ce qui veut dire que ni ba faara de ko yek lool day gën di metti encore bu ñëwé nak comme na comme ay bi ñu doon wax sank ci sortul café wa in yastaghisu yughasu bima'in kal muhli dañ leen indil ndox mo xamne ndox mu tang jir buy bax en fait ndox mom fi mu juggé moy bu len safara bi delak ak xet bu doy war gi nek ci bir safara ak metit gi nga xamne ak deut yi genné ci ñom ak deral yi ak yoy lañu dem baxali ji buñ ko baxalé ba mu bax ba gëna graw ba gëna kita encore mom lañ leen di indir mais motax alcorane yashbil wujuh day miswi manam day teggi xar kanam gi ci bopom xar kanam yi lay teggi ci buñ ko rek seené buñ ko seené ba paré obligé dañ koy nan dañ leen di forcer pour ñu nan ko amul né bugguma ay nanguma non lolu motax alcorane kaman huwa khalidun fin nar ba paré dan wa suqu ma'an hamima fa qata'a ma'ahum ki est-ce que kokou non ki nek bir safara mom dañ koy jël suku dañ len di nandal ndox mi dañ len obligé nandal len ko dañ len koy sol en fait ndox mom bu duggé sen bir fa qata ama am day daggé sen bout sen bak sen bout di yalla nti yalla musa motax wa sawara bu ñeké ci biir manam dañ la bu ñu sané manam kullama ja'at ummatun la'anat ukhtaha sa yo xamantene amna ben xet ben groupe bu ñew rek day reub ñuko fa jitu woon parce que da na yéena taxoon ñu ñew fi voilà kenn ku ci nek hatta iza daraku fiha voilà va bañu tassé fa ñom ñep nak wa légi bu ko défé ñenn ñi naan ñi ci dess ay wa légui ban lan ngeen ñu mëna yanul ségam yéena ñu poussé ci lu doy war yi yéena ñu hein yéena tax ba tay ñu am problème légui dañu bëggoon ngeen am lén loléen ñu yanul ci mbugal mi inna kullun fiha inna allaha qad hakama baynal ibad ñun ñep ñi ngi ci biir mbal gi jamono ji yalla atté na digëntu jaam yi ba paré kenn ku ci nekk tek na sa kaw lim la wara tek lool mom motax nit mom bogo top rek xolal ba xam da nga and ak mom bi sawara manam bu fekente ne buy dem sawara do len andala c'est bo bu jëlé yoonu sawara nga bañ ka jëf wa yalla ñu yalla sam donc ça veut dire que fofu ñom ñu nek safara mënu ñu sox bañu waxul nekul deuk ba dédé obligé non légui mom c'est bon parce que atté bi diexna ba paré bu ñu nekké fofu moy lool la ko moy la arfa istabara alladheena tubu'u min alladheena tabaw wa ra'u al'adhab wa taqata'a bihim al-aswaq ma qala alladheena tabaw law anna lana karatan fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna Allah jour bobu nga xamantene ñi daan topé al topé dañuy denc ñi leen daan top wala atub yow min alladheena tabaw dedet contraire bi la ci aduna mom leen lu ci nek mën na la wax no grawul mako res mais ñoñu tamit attention wala yahmiluna awzaran ma awzar alladheena yudilluno bi ghayri ilm attention ñooñu dinañ yanu ay bakkar ak bakkaru ñañu sank mais buñ ko yano du tax mu wañi ci bakkaru ki ñu sank dara comme ki tek ci nit yoon wu jup rek bu yano ay payam tiyabam tamit du wañi ci tiyabam dara waye ñoom buñ démé ba gis nak mbugal ni ñi topé nak nga xamanteni li gaay ñi leen doon top na xam nga aduna dañ na non grawul mako res wala bok ma yow mom sa affaire mako ki nangam manam wala bok dal en tout cas présenter nañu mbir mi de tal war ko dañ len top ñom bu dé ci tiaxan la and ak ki top xam nga xel ne limi top ci waji kat bokut ak li yalla bëgg mais bon té lolu attention mën na xew sax ci milieu diiné bi mais and ak lolu yépp xam nañ ko mais dañuy ay considération yu amul ben solo comme bon suñu papa yi suñu mami ñi lañ dan top grawul quoi il faut rek wala yoy and ak ne li la yalla bëgg xam nañ ko mais buñu démé ba fofu nak mom gaay ñi ñu don topé dañuy denc ñu top parce que nak yeen xamone ngeen ni quand même ñun ci xaar lañ nekkon ko quand même il faut que d'accord ci lool parce que amna ay signe yu ko don woné mais bon légui nak gis nañ mbugal bi kenn ku ci nek bëgg na denc morom mais gaay leen don top dañ nan leen law an la nakara ay buñu amone rek mais ben yoon bu ndox mais bu ndaw rek bo xamantene manam même boudé tierce la rek buñu démon ci ko non buñu dématon aduna bañu denc yi non kéro non bu boba dañ denc yeen comme ni ngeen deñé ci ñun tay non manam que buñu délu ci waton aduna comportement yi dina wuté mais bobu rutu yes na dañ jala sam rutu yes na bobu bokku na ci tamit moy kon ñom dañuy xulo fofu wuté nak wa aljana ñum xéewul na mais sawara mom xulo rek fo leen fek même gaay dañ nan rabbana arina allazeena adallana min aljinni wal insi naj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna min as-salim yalla wonu gaay nga xamni ñoñu doon sank ci ay jinni ki nit bu ko defé ñu tegg leen ci suñu suuf ñu obliger leen xëc leen parce que fofu comme gang la xam nga gis nga subhanallah gis nga bir safara bo bëggé am aperçu tout ci safara bo ci bëggé am ben aperçu ci milieu bi ni mi mel da ngay dem ci prison yi nga xol nit ñi ni ñi mel fofu ma la fatlu ko ñun biñu nekké xalé ni sans mam la doon andal ci kasso pour moy di waxtaan ak prisonnier ni même il suffit que nga dugg gis nga té pourtant ñun duñu dugg ci cellule duñ xam xamuñu la fa nek han ñun buñ ñëwé da naka ci buntu prison bi lañu né wa ñom ñu genn quoi genn leen ci ëttu bi ni mais bo leen xolé façon kanam yi ngay gis xar kanam yi ngay gis ak façon ni muy mel rek ñi ñaasu fi def fi ki deng rasta fi def fi manam xéetu melo yo xamanteni ay xéet nga gis ko xamni xar kanam gi ay xéeti ñaas yu na la am ay et cetera manam nga gis ne fi manam rek nga xamni en fait mais motax bo bëgge xam deug am aperçu bu ndaw rek bo démé ci kasso yi ni ba nga gis nit dafa né ni ñu mel bi nga xamné bokut ak manam man la seen fait comme manam ma leen daal gis non buma démé affaire bref mo doon def ben xéet traumatisme manam bon pas traumatisme mais ben xéetu day gën moy gëna titel quoi hein voilà daf may choc voilà daf may choquer quoi ni ñu mel ñom ni ñu mel manam ni ñu mel rek manam en tant que nit rek ni ñu mel wa wa mais gis nga ñom bu ñéké fofu bir sawara xam nga prisonnier tamit lolo fa am xétu gang yi ni d'ailleurs amna yenn affaire yi ku fa def bo fa duggé am yenn affaire yu bu féké mo tax nga dugg fa non c'est bon wa fu gaay mën nañ la fa duma ba nga sonu té wa saara gaay tamit dañuy réclamer affaire mel nonu indi gaay yi nga xamné ñom ñoñu sank ci nit ñey dimé ñu bastonu leen tek leen akadamina ci suñu ronu souf ci suñu tanki bu ko defé ñu leen di keud di leen jox ay majeuri et cetera ñu bok mu yali ko na minal asfalif bu ko defé ñu bok ci ñi gëna soufé wa parce que comme ñom ñoo gëna mérite parce que loy gën di dem ci souf parce que safara ka ay cave la ay darakat la aljana ay darajat la manam ay étage la safara ay darakat la ay cave la ci souf moy kaw ay kaw la légui ñu nek biir safara ci souf ñoo ñoy gën metti tout temps mom la wax ne nafiqi fofu lañu ne innal munafiqina fi darakil asfali minan nar nafiqi ñom ci fa gëna soufé encore ci kaw yu gëna soufé kaw ba gëna soufé fofu lañu nek ci biir safara sheytane mu fu ne han sheytane jahannama lay nek sheytane alquran ne jahannama lay nek ñi gëna metti le safara moy ñi nga xamantene ñom ñoo nek ci ci kaw yu mais ñi gëna metti le ci biir xet bi la parce que metti le dafa am ño xamantene alquran dafa ne comme dafa ne wa yawma dafa ne wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab lool muy ben jour bi ñu wax ne yawmal qiyam bu ñew dañu wax wa keur fir'auna da len dugg len fi gëna tar ci mbugal kon ñooñu ci xet bobu ñuy gëna tar le mbugal bu dé ci nasaraani dañu ñu gëna tar le mbugal moy ñim wax ne inni munazzilaha alaykum après munam faman yakfur min ba'd wa man faman kafara min ba'd fa inni u'adhibuhu 'adaban la u'adhibuhu ahadan min al-'alamin ku wedd ci ginnaw bi dina ko mbugal mbugal bo xam mako mbugal kenn ci minde fi ñu gis ne kon fofu mo gëna metti la ñom ñoo gëna tarle mbugal ak ñeneen yi nga xamantene ñom ñoy nafiq yi nga xamantene ci xéetu seydan wax sa sam ñoy gëna tarle mbugal mais dina ñew ci mbugal bi tartar bi ci lan la aju lool ma ngi ci ñew legui inshallah legui bu fekkentene ni manam ñu nek bir sawara manam bo xolé côté bu muunti doon dina metti ci ñoom mais metti benen méthode bi leen di gëna dal moy méthode psychologique bi moy méthode gogo moy le fait que méthode bi yi ñuy tudd yëpp méthode yaram la ak méthode biti mais le fait que ñuy nekk di sax ci perpétuellement di yëkné li leen yobé li moy ñak gi ñak top sen borom manam xam nga gis nga ki dem kasso bëri na ci ño xamantene li gëna metti ci ñom du le fait que ñu nekk entre 4 murs kessé nekk ci cellule bi du lool mais li leen gëna metti moy le fait que ñu wara tok seen aduna yëpp ñuy xalaat li ñu def ba tax tay ñu retrouver wu fi hein manam imaginer ki nga xamantene mom perpétuité la voilà manam aduna manam toute sa vie lañ ko tek kasso koku limi xalat liko geu metti te bobu mbugal psychologique mo geuna metti encore bobu sax mom xaw touti mutax sax do yeug bu yaram bi bobu geun graw encore mais mbugal bi geuna metti bi geuna tar bi geuna graw bi nga xamantene amul morom te moy ciosanu yenen xetu mbugal yep moy yir giñ len di yir sen worom innahum al rabbihim yawma idhin la mahjubun dañ len di yir sen borom ba para tamit dañ len di tak summa innahum la salul jahim bo para après nak ñu yewu len sanu jahim comme ni nga xamne nak alquran wax min len di sanne bir jahim du moy chaîne yi nga xamne mom leen ndeul comme niko alquran suratul haqa wana ma amma man uti kitabahu wa bishimalihi fasfa yaqulu ya laytani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya layta akanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya munakhudhu fakhulluhu thumma aljahima sallu ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسبقوا بن لين دي سان بير جانم موي اذا القوا فيها مقرنين دعوا هنالك ثبورا موي دي غا بن لين دي تاك دنج لين دي تاك با بار شيني لين غيسن ميم بو خوله même ay prisonniers yu bari non lañ leen def ni tak tak ki monote ki dali tak ki fi monote ki ci dess hein lekkale leen mais sawara c'est que niñ leen di monote moy comme niko yenn mu fasiruna yi waxe moy dañ leen di japp manam tak khufu fa khullu deug nga ñu monote leen tak leen manam tak seen baati ma al akhlal fi a'naqihim moy ci sen kaw ci sen baati lañuy jël tak yow ko chené ko mais chène yoy du chène normal chène sa wara lay do voilà summal jahima salluhu top ñu sann leen bir sawar mais duñ leen bayyi fofu summa fi silsilatin saro zaro sabuna zira'an fasluquhu manam dañ koy jël duggal ko ci chène bo xamné manam comme niko en tafsir kadi waxe nenen lool ni mi démé moy dañuy tak tanki ak loxoy djel lol dajalako yew ko ci dokk ge ba pare ciat chene fimi girmi ak fimi dugge manam yoy yep mu nek 70 comme la sabu ona ziraan moy djuroom ñaar fukki khasab khasab moy lu tolok genn walu meter danaka manam moy bu ma talale sama loxo bi ba manam ba ci chonchu la muy a peu près kon 35 mètres a peu près manam dañ koy duggal mu jaaré ci ginnaw génné ci manam ci gemmine gi manam ci digënté ñaari pax yoyu nek ci yaram bi ci lañ koy jaarale tak ko daal koy xëndal rek sanni ko ci bir té comme niko yentibi wax sallallahu alayhi wasallam hadith bimu déggé bénn jour ñu tok ni mu dégg dégg bénn bruit dëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndëndë sawara buñ fa sané manam lolu xeer la buñ sané bir sawara nga xamantene dañ koy sané il y a 40 ans wala ci yenen hadith ya 70 ans manam kon buñ sané nit sawara du yegg legi ci bir manam kon am pakhlo bu xootu xoot wo xamné manam buñ fa sané ay ati ay décennie lay def ci yoon wi doga yegg lolu mom motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax ci hadith sayyidina abu hurairah radhiyallahu anhu muna inna ar-rajula la yukallimu bi kalimatin lam nakara hada sa wa lam yukhtilaha ala balin wa bat bobu la jappon dama do xalat bo xam djoum inna ar-rajula la yukallimu bi kalimatin lam yakhtur lahu ala bal fa yahwi bihi fi an-nar ma bayna as-sama'i wal-ard nit dina wax ben wax rek bo xamne bayiwuko sa xel bim koy wax kaddu gogu tax ñu sann ko bir sawara lu tollo digeenti asaman ci suuf wa ya ngeen ci Allah musa donc sawara ram kon lolu mom mbugal yi yeb julit ni ak ñu julit ñaway bok wa yu ci bari non la démé dafa am safara dafa am lo xamné général la ñepp ko bok am nit ki nak lu muy gën di particulier méthode bi mbugal bi di gëna tax comme ni nga xamné non lañ ko wax ci nafiqi nga xamné ñom fa gëna soufi lañu nekk fa gëna ki comme bo xolé ci fi gëna tang souvent moy fi fété ki bi xogn bi fofu la manam nafiqi fofu lañu né bir safara amna ño xamantene solo bakkar yi def comme ki nga xamantene amna ño xamantene laza lañu nek fiñu nek laza la tuddu nga xamne sidit yi lay lak parce que safara tamit bo xolé mbugal mi day deppo tamit ak limu def li nit ki def ba muy lak lola ci mom lool mom motax julit par exemple même bu duggé bi safara comme da na julé ak yoy manam du lak place yi nga xamne mom lañuy suju lo dal sujuuté sawara bi du lak place yi place yi du sujuuté sawara bi du ko lak légui seulement comme li yentou wa sallallahu alayhi wasallam mune waylul lil aqab minan nar manam kon moy dañe ñi dal saganti ñiap bi parti yi nga xamne mom mo daalul toy ci sen parti ñiap fofu bu dañ koy mbugal manam sawara bi da koy lak benen mbir bi nga xamantene mom mo ci am tamit moy nit ki te en tout cas ki gënal niwli mbugal sawara comme li hadith bi waxta yeen salalahu wax mais ki nek fele ni Abu Talib mom fi mu nek non moy fi gëna sedd ci kaw ci safara ci kaw te dal yimi sol bo gisé ni day lak manam lak yuur bi manam ba yuur bi day bax mu mu gëna sedd la waaw ki nga wa ki nga xamete tamit mom moy nek comme par exemple Sakar nga xamantene mom par exemple fimuy nek ci bir safara mom xam nga Sakar mo nek ci digg bi moy 4e safara parce que safara juroom ñaar la legui ci 4e bi nonu ki fay nek mom safara bi day da ngay gis day yi joge ci kaw dañuy wacc yi ci kaw yi ci souf di yé ce qui fait que mom fofu muy nek day mom tamit day tang lol mom tamit solo limu def man nit ku nek solo li nga def nit ki nit ñi tamit tolo wuñ safara mais julit ñi ak yéfer yi buñu wax safara safara yéfer mo gëna tar mo gëna metti mo gëna tang encore mo upp intensité que safara julit bi der ñom bokku ñu sax fiñu nek safara yi bokku ñom fiñu nek julit yi dañu ne am seen safara bop yéfer yi am seen safara bop voilà mais est-ce que safara julit yi à part nafiq yi mom day jeex wa bo day jeex safara bu julit ñi mom day jeex lolu motax même yi ñi wax nan safara dina jeex même ma gis imam al-alusi rahmalahu ci tafsir ruhul maani bi mi wax nan même wax yoy ñuy deg ci yenn borom xam xam yi neen nitu yalla yi ba tay ibn arabi yoy ñu wax ne safara du jeex ak yoy biñ ci djublu rek moy bobu moy safara djublu parce que tamit da ngay gis ci seen yeneen wax ñuy tektale ñuy wax wax yu tektale ne manam safara bu yeufir mom du jeex kon ce qui veut dire que ni djublu wuñ ci bobu voilà manam manam be safara djulit bi mom day dem day intensité bi du benn ba pare day dem ba jeex motax alquran nan o abdak lik afirin safara dañ ko wajalal yefiri ñom lañ ko wajalal pour mu sax pour ñom ñu sax fa ñom ñoy ñi nga xamantene effectivement lañu dem ba benn jamono ñu ray de fekk djulit ñi genn nañ ñom ñep benn moment après ñu tadu te parce que fekk am na ñuy genn safara gaay mën nañu yaakaarna bi bëss de lu ñew ñu gën en fait buñu rayé dé lolu moy c'est bon légui c'est bon comme dié amatul légui jéxna parce que wa éternité moy am parce que dié amatul parce que hein li arrêté dund rek moy dié and ak alcorane néna ñom la yamutul ñoy wala xexé du fa dund du fa dé parce que limi dund mané fuko tuddé dund mom day nek ci digënté dund ak dé tout temps amma di wax masalan né yalla kiwul man d'ailleurs mom motax comme ki motax Ibn Taymiyyah par exemple bokku na ci liko borom xam xam yu di dalé moy le fait que mom mu japp na safara da na jeex beus motax dañuy wax rek amna kufriyat yo xamantene yenn wax yo xamantene voilà yo voilà mom voilà lol yalla da ko ko natto ay wax yu yéme wax yu graw yu dangereux moy comme bok na ci moy lim wax le safara da na jeex beus voilà ak tamit wax ji mu wax ne par exemple minde fi dañu mësa am naka jek ci sen xet manam genre minde fi dafa mësa am par exemple wax jël mais yalla manam naka jek dafa mësa nek ci minde fam dal voilà mais mindeuf bo len jele par ben ben ñom ño ño créé wu mais genre li ñu wax mindeuf ci bopam yalla musul deñ diko am parce que bu deñé diko am ak matam day wañé ko voilà donc genre bobu dafa motax dafa fi mësa nek mindeuf d'ailleurs ci lay saxalé tam ci le mëna saxalé li muy wax né arash dañ ci manam que ni yalla da ci manam danaka da ci tok rek ci gattal bu utiliser wul baat bi mais wax gi yeb boko wolbeuti lolou la ci comprendre moy da ci tok te parce que pour lolou pour mu nek et que xamna ni melo bop comme yalla naka jek melom mom du jek jek am melo bu mu amul won lolou pour mu ne il faut que arche nek fi naka jek mu ne motax alquran ne wa kana arshu ala al ma fekkon na bi yalla bin allah bi takhala samawati wal ardi fi sittati ayamin wa kana arshuhu ala al ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla mo len bind jurom ñaar asamané soufsi ci jurom ben fan ba fekk na gis nga wala ne arasham mi ngi ci kaw ndox mi ngi ci kaw ndox am ndox xam nga lolu manam ke ne lolu le fait que mais bo xolé imam bukhari rahmalahu xam nga bu lolu bind dané mom la don ki quoi tiktok mom la indi dal indi hadith yoy di borom yantu bi sallallahu alayhi wasallam kana allah wala shay'a qablahu wala mom mu ne riwaya bob mo deugal moy yalla bu def fe massa nek te amul won dara dara dara lu ko fi jitu mais riwaya yi nga xamne ñom ñoy wax kana allah wala shay'a ghayruhu ak kana allah wala shay'a ma'ahu ak kana allah walaysa shay'un ma'ahu riwaya yu yep mom daf ko dak daf ni non li ñu mi teki moy ah ino yoyu wiruñu te ñing ci saxé de mu ne mais wir moy wala shay amahu bi te et puis wala shay aqablahu lañuy wax bobu mo deugar manam ne amul luko jitu wa yalla mom dafa mësa nek amul won luko jitu wa mais bo gisee muy laqatu ci ginnaw riwaya bi nan amul won dara luko jitu moy parce que bu ne am amul won dara lu fi nek ak mom bobu ko nango rek day dali saxal ne kon arash ñewu fi won te arash dañ ko bind motam dafa japp ne naka jek yalla def fi musa nek ci kaw arasham naka jek donc yoy lool moy ñaarel bi ñettel bi nga xamantene mom la wax te mu nek mu bok ci kufri yaati moy wax yu wax ji muy wax ne masalan sayyidna ali karramallahu wajho masalan da doon xëccoo nguur gi te aduna donc ko taxono jox xet gogou manam wala ne ah ne ki taxuko wonu jox dal manam ay bëgg dëgg ni rek wala xex ki diina ci manam vraiment c'est que dafa affaireu aduna dal la won mom la doon xëccoo nguur gi loolo ko taxono jox loolu ñepp yoy dal moy wax yi nga xamne mom lañu wax ne ñepp xéetu ñetti kufru yaar la man ñepp wax lay wax ne da na ko jullu ko manam yo xamantene mom la wax manam te andak parce que le fait que muy critiquer tout temps ku ne mo dal sa kaw ku nek yaala nak natto ko ñetti wax yo xamantene mom keen du ko deg fene danak loolu ci manam en tout cas ci genre borom xam xam bu tollu ne mom duñ ko deg ci genre yoy voilà legui nak mu dess est-ce que liñ ko waxal surtout ci bu mujju bi est-ce que haqiqatan non la amé wala deut parce que tamit gis na né amna ci ñenn ño xamantene tout temps dañuy dañuy xawa def ben procès d'intention à boudé mën nañ ko tuddé nono ci mom quoi ci yenn wax yi né wala li la wax nangam wala ñu interpréter waxam parce que parfois tamit mën na wax damay gis né comme par exemple ñenn ñi comme surtout ci Umar yu né par exemple rahmatullah alayh nga xamantene Ibn Taymiyyah day wax ben affaire bo xamantene xeyna c'est juste pour dire que ni voilà que Seydina Abou Bakar quand même on a dit Seydina Omar ñu gëna mag nangam ñom ñu jëlé ko comme si ni dafa nono wa keur yéneenté bi sallallahu alayhi wasallam ki ko xaw ko et cetera manam interpréter waxam dal lo xamné bokut ak deug amana bo amé ay gis bu xawa bo retirer touti ni ne bokut ak mën na baña nek lool dal manam lool mën na baña nek objectifam comme tay par exemple yenn hadith yi yentim sallallahu alayhi wasallam waxne comme par exemple man kuntu mawlahu fa'alil mawlahu comme par exemple lool kep ko xamne dama mengo mbirum alim da mengo na mbirum par exemple lool muna lool du hadith bobu du jagne deug deug ngir se ci sen alim parce que alquran neena wal mu'minuna ba'dhum awliya u ba'dhum par exemple manam xam nga lool muna nek manam lim ci djublu deug deug deug bo bon yow bu fekenteene dang ci djublu dang ko gisse rek ci beutu nono tout temps manam de meun nga ko interpréter lolu non waxam joju amana lolu ci djublu amana tamit ke ni djublu wu ci manam dak ngeenelu sayyidna ali manam bir kulliyat amana djublu wu ci lolu dal parce que xamna quand même que ni sayyidna ali mom d'accord na ni sayyidna ali quand même ci khulafa ar-rashidun la ñi nga xamantene yoyep d'accord nako donc xawma nan la nit meuna d'accordé lolou wëlbe ci koudi wax né par exemple que ni ay aduna ko taxaw la jox da doon xex ki yoy ay hein xéetu ay ba paré bañ sé na li lolou yaakar mu meuna né xadé la lolou voilà maintenant nak voilà xeyna de temps en temps day wax li parce que lolou tam beurina ci ay waxam moy leg leg day wax li leg leg mu wax lé day beurina lu muy changer avec ci ay kiom mais en tout cas def procès d'intention dal en tout cas ci ay mbirum mom lolou tamit jarnay mo tan ko parce que Ibn Taymiyyah quoi qu'on puisse dire du won ku ndaw hein gis nga amna waaw amna yu beure beure ay karamat yu beure sax yo xamantene feñ yalla dako feñal ci ay loxom ni manam ce qui veut dire que même bo wouté bo fekenteene xeyna djum lu ci bari bari wala surtout ci essentiel ci walu tawhid aqida ni njumte yoy bo xolé tay bokk na ci mbir intéressant yi nek ci tere sha'rani bobu radhiyallahu anhu al yawaqit wal jawahir fi bayan aqaid al akabir muy expliquer bokk na ci yu am solo yimuy leral fofu moy kone leg leg wa islam bi ñom ñep bo lan xolé seen aqida même yi ñi wax né dafa baaxul ak yoy même ñoñu sax so lan xolé deug deug amul kenn ko xamantene ci mom aqidam nitu yalla dañ ko xol gis ni aqidam baaxul parce que kenn ku ci nek dina am côté bo xamné côté bo xamantene buñ ko xolé dañu gis ni limu wax deug la té d'ailleurs bo xolé subhana rabbi même wahabi dini seen aqida ni limi doy war so xolé yeen nitu yalla yi deug ni yu magi arif yu magi mag buñuy wax ci walu aqida ni nga gis ci walu tawhid nga gis nit ñi saxale mbir bi di nga gis ni ñom seen aqida sori wul torop parfois ci yenn point yi ak ñom seen boss parce que di nga gis ne manam dañuy wax ne sax mais sauf que ñom dañ ne manam c'est que sauf que problème bi ñoy fiñu wuté wahabi nak moy wahabi dañ ko déssé comprendre ba djigi da ci expression bi manam expression ni ñi waxe mbir mi modul bax mais bo xolé haqiqatan mbir mi day gis ne dafa djégué ak gaay li ñi wax xaw ba xam musku sétlu nga ko wala hein voilà bi nga gis ne donc lool day dëgeural li mu wax dal même day wax ne même dafa wax ne même ñi ñi wax mu jax ci moy ñi ñi wax ci ñom ñu ñëpp en fait c'est l'aqida en fait da ngay ak benn côté day bax manam dafa am angle bo xamné arif yi ñom dañuy xamné li baxna li djubna lool der lool mom motax même al ash'ari radiyallahu anhu doon wax né wa ahlul milla man duma ci yéferlo kenn lool mom motax tamit a un moment donné il faut que ñuy am benn manam dafa il faut que ñuy am ñaari attitude attitude moy ci ndiko lo nit ñi akida yi nga xamné dafa baxul parce que dafa wouté sunna ak liwa ak sunna il faut ñu am attitude bobu mais il faut ñu am benen attitude aussi d'autre part te mom moy di moytu tamit tout le temps di nek dans l'adversité ak nono ak tout le temps di voilà di manam c'est comme si ñom ay yéfer lañ ñeneen ñi ay yéfer lañ et cetera il faut que tam ñu am mo tan duko angle ñaari angle yop mandu ci seen bir non pas mandu mais c'est à dire avoir un avis neutre non baña systématique comme ni ñi takfiré ni ñi voilà baña systématique voilà voilà baña systématique ci takfir bi ak surtout sax comprendre que ni ñom seen wax di du lepp moy erreur ci wax di dafa am partie bu nek erreur ci seen bir wax té partie bobu non souvent awami duñ ko xam xam nga tay par exemple ki ne yalla mo ne par exemple yalla mo tuddu bopam loxo mom dafa gëm ne yalla amna loxo mais mom dal gëm nako du jema lijeenti lu loxo lan numu mel ak numu ki mais lool koku en réalité hakikatan loolu wax la juju maintenant sauf que suko ami bi waxe lu ci ëpp wala wahabi mom bu ko waxe lu ci ëpp day dina am parti wu tajj sim bu nekk ci ginnaw wax jodu effectivement côté bob mom moy erreur bi mais lolu nonou du tax mu nek yefir au moment où waxu yalla la gem ne lolu yalla ko wax parce que quand même yalla moko wax aussi yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo wax yenenbi limu wax lolu la japp mom lolu la japp mais ko ci ci kaw lan nga wote yefir compréhension mu ci am wa mais même compréhension bob mu ci am sax mais comme par exemple ne boko xolé yépp après day mujjé nek lo xamné description bu baxul mujju jël yalla wutul ko jëm wutul ko ki nangam et cetera yoy yépp ak lo mënti wax lolu ak li nitu yalla di wax nan yoyu mbir ay réalité la ci alamul khayal ju jégué wona ñoo gëñi dañ koy xawa japp comme ay haqa'iq ki manam luy aju ci zatu borom ak ko bude ki ay tajal yi wala wala mais xam nga ñom bo xolé baat yoy sifat lañ koy tuddé parce que dañu sifatu khabar ya la ayatu sifat lañuy wax ak ahadithu sifat kon ñoo japp ñu né ki la sifat lañ koy wax té souba mom la nitu yalla di wax fe tagal ya manam c'est pas pour de douaner len ci sen aqida mais c'est pour dire que ni affaire bi il faut dans ce qu'ils disent quand même il y a une part de vérité il y a une grande part de vérité d'accord voilà lol la c'est pas dire que sauf que bo gisé wa ahlus sunna di moy tindiko lo xétu gisim bom moy mën na yobbu nit ci mu am image ci borom bi subhanahu wa ta'ala lo xamne daf koy day tax mu japp ne borom bi ben xërem la wala yoy mais même lolu sax bok manam ben jëm la bu melni nangam et cetera té mais même lolu sax nit ki limu japp ne moy borom am nit ku nek amna image bu mu jox boromam té borom bi day feñ ci image tay buñ né yalla sa xel tout temps dina am ben ci awam yu bari wa lu upp ci awam yi non lañ mel buñ waxé yalla rek seen xel day dem ci ben image voilà té borom subhanahu wa ta'ala day feñ ci ay sura ci ben ci image ni wala yoy xolal ki bi mi wax ben kenn ci khumari cheikh abdul aziz seen ci seen rakki la bok dafa bindu vena téré bo xamantene ci aqwa ci hadith shazay wala wala no ben hadith lako bind sax sax tere bi moy hadith bi wax ne bi borom subhanahu wa ta'ala yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne gis na boromam fi surat shabil amrat wala ci gis na mun ra'aytu rabbi fi surat shabil amrat dama gis sa borom ci melaw ben jeune bo xamantene imberbe la ko amul sikim amul ki manam jeune bu wala mune do ya yentene sa sama gis na borom ci jëmmu jojo jëmmu ko jëmmu ku mel non nga gis mune way hadith bi diou solo nako diou ñu bay haqi ñom ki la lu wax rek ne ñi nenañ werna nangam mu daali jexale ne kala a dede affaire ndax nangam ne manam ci côté lay ak chouzouz bi mom ci lako attaquer pour wax ne mënul wër au moment où day attaquer day yobbu ci taj siim ci ki nangam ak yoy alors que bo xolé akabiru arifi ne ñom dañ koy saxal en tant que sagal li borom bi d'ailleurs di ci indi ay ci yu bari manam donc pour wax rek ne manam même ci bir attitude yoyu ñuy am il faut que attitude yi ñu am ñaari tank manam budé pitch ñu né ñaari laaf ñu nawé budé ñu né ñaari tank yu ñuy doxé il faut que ñu am lool bu ñëk bi moy mise en garde bi wax né li ki nangam nangam et cetera léral akida bi nga xamné mom la wa borom xamé saxal wa ahlus sunna nangam et cetera tout ça tek mais aussi bénen bi moy ben côté indulgence ben côté ben systématique ci takfir gi ak surtout ci wax né niñ jappé du nonu nangam nangam et cetera nek tout temps dans l'adversité, dans l'opposition, dans les critiques vu que voilà am ñaari attitude yo man diggu doomu dal parce que même bo xolé nitu yalla yi ni da ngay gis même bu ñu wax ci Ibn Taymiyyah sax boy setlu comme par exemple bo joxe même exemple cherif bi ni radiyallahu anhu da ngay gis ni leg leg mu dugg comme ci an-nur fi aqaid al-aqab fofu du fu dugg Ibn Taymiyyah dugg ko mais bo xolé ci al-kanzu fi masail as-sufiyya dafa ñew bi muy wax ci Ibn Taymiyyah quand même dafa da ngay gis ni dafa allégé wax di ba para dal ni même mom hatta Ibn Taymiyyah rahimahullah dadi wax ni jox ge voilà dadi wax ni mom ci bopam soufi la won nangam et cetera voilà té Ibn Taymiyyah boy xol tamit waxam ñaari côté yoy ngey gis ba para surtout que Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah té lolou mata baye xal indina ci Abdurrahman Kamil mo fi ayami mi ata samina ke ni Ibn Taymiyyah dafa tuubon ci dundé fiou dundam Ibn Taymiyyah dafa tuubon ci fiou dundam ba nga xamantene en tout cas ci yenn ki yeek yoy quoi yenn ki ba paré man ni mom sax saxal dañu ashari la nangam et cetera té lenen benen affaire bi tamit mom moy le fait que mom même ba bimi gennat mom buñ ko tejé ci kasso bi bu buñ ko tejé ci kasso bi da nga gis né da doon bind ay téré yu am yu bu téré ay téré yu aju ci walu xam xam ak yoy té buñu ki tam mom mo bind al jawab sahih nakota an man badala dinul masih naam vraiment défendre ci diiné bu am solo même tal té bo xolé ki nga xamné mom moy tal Ibn Qayyim moy bu ko copier deug mom mo bindu comme par exemple li an-nabahani wax amna téré yo xamantene bindu nako moy comme zadul ma'ad nga xamantene mo ci l'islam bi yeb ben la ci ben façon la ben bobu la fi hadi khair ibad zadul ma'ad fi hadi khair ibad téré bobu effectivement téré la bo xamantene sunna yantou sallallahu alayhi wasallam lan la daan def bu daan def ni lan moy baxam bu daan ci ni lan moy baxam ci li téré yi bind ci mbax yeen sax bobu téré moy bi ci gëna mat zadul ma'ad fi hadi khairul ibad Ibn Qayyim voilà té bo xolé al jawabul kafi bobu mu bind tamit té mom moy adda wa téré yéme la ci buntu ak madarijus salikin yoy yep day woné té madarijus salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nga xamantene manazil sa'irina la ci sharha ci mais sharha bi boku gisse da ngay gis ne vraiment ki ku andak mazhab sufi tasawuf la te ci lor dan mais da ngay gis ne vraiment da ko xam te boku na ci tire yi gëna bax ci tasawuf sax ci jëmmi bopam bo parce que ndax dafa leer aussi manam wax yi day leer explicite andak dalili mu def ko ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bo bolé téré mi melni bada'i wa fawaid muy téré bu yéme ci ay xéti ndariñ ci ay alquran ci ay yenn yi wax yenen tib sallallahu alayhi wasallam ci côté yu bari nga xamanteni ci bir ki bi def na ci tafsir suratul falaq ak suratul nas ci anam gu yéme moy mu toj ko toj kéman sax wa mais tafsir bu guddou yo xamné ñaari bo len xolé ñaari bo len bolé après 100 pages la wala sax mu gën ko gi mais tafsir bu yéme sax ci ba bimu koy tambalé day expliquer ni wala ñaari sar yi ni len nit ki soxla mo gëna graw ni mu soxla ndox ak noyi manam mais ak yoy yep même ibnu qayyim ci bopam mo bin iqtida siratal mustaqim hein fi mufarahati ahli al-jahim bobu tamit téré bu am solo la bo xamantene vraiment daf ci saxal anisara beurna yo xamantene haqiqatan bo len xolé ñom ñep ñom ni téré yep bo ci xol di nga gis ne deug ñi quand même même yeneen téré yi nga xamantene sax xeyna dañ leen dafa am ay xéeti critique ak yoy yu ñu ci mëna am ci ñom bo xolé li nga xamne moy essentiel bi ci téré ci wax yoy wax yu yu bax lañ wax yu djub lañ yu défendre sunna et cetera ba par dañ gis ne am nañ quand même et puis niveau bi ñam comme ibn hajar rahimahullah dani ibn taymiyah nit la ko xamantene limu yor ci xéeti xam xam ak limuy waxe mëno doko manam bu togué da comme si xam xam mi moy présent ci mom manam moy ñoom moy tan lu ko neex mu jël témi témi xam nga ibn hajar du talib talum jégué wu ko bokku ñu doctrine bokku ñu mazhab bokku ñu pass pass mais and ak lool yëpp reconnaître la ko doon imam ash-shawkani rahimahullah tam mu ne bi mi wax ci ibn taymiyah tam dani moy mom tam ci téré mel na téré ki bi mi amna bu mu bind tamit ci di def tarjuma hanabila wala tarjuma ñu dundu siècle bobu tamit muy wax ne bi mu tuddé ibn taymiyah abu abbas ibn taymiyah ahmad ibn taymiyah nanga mu ne ginnaw ibn hazm rahimahullah ibn hazm zahiri rahimahullah mune ginnaw ibn hazm xamuma ku xam waxu salafi sahaba yak tabi'i surtout kuko maîtriser xam ko deug comme niko ibn taymiyah xam noté moy gis waxam sax dang koy xam ak ay donc manam aussi il faut pas tamit manam ñu ubi buntu n'importe qui rek di mën li way ibn taymiyah di nangam mais attention et d'ailleurs amna ki ibn abd al hadi la wala ibn kath al hasib ibn kathir subhanahu wa ta'ala ci al bidayat wa nihayah mune al hasib mune ibn taymiyah fimu genn fimu nekkon non manam bimu genné aduna même souf suñ ko rop sax gaay dañ ci dan barkelu ni même wala ñu fever ni buñ ko di barkelu ni mu di wër te bimu genn aduna xam nga bimu genn aduna mi ngi yam da doon jang al qur'an comme ci kasso bi la nekkon ak yoy mi ngi jang al qur'an juste mi ngi yam ci innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'ad sidqin inda malik muqtadir genn aduna fofu lu genn aduna yoy yep ay xéeti mbir la yo xamne yoy wané manam il faut pas être systématique ci ay kiyom ak yoy do def campagne mais aussi do def procès voilà do nek tout temps ci procès wam wala tout temps nga nek ci rek procès de il faut faire attention dans ci ay kiyom beur metti nak ño xamantene xeyna pour moy tan dikolo nit ñi comme ibn hadar al haythami wala an-nabhani wala ghumar yuna ñooñu rahmatullah alayhim nga xamantene dañuy moy tan dikolo nit ñi ay danger ay dérivés tax tout temps ñuy def ñu koy daddi tout temps ñukoy daddi tout temps ñuy nek diko daddi mais en tout cas il faut être plutôt mesuré sauf que effectivement tout dépend nak ci milieu bi ngay nek parce que amna milieu bo xamantene bo deful kiw bobu rek tamit nit ñi dañ koy top parce que effectivement dañuy mëna wor ci ay bindum ak ay téréem ñu bari ba parce que comme xel mu reuy la yor té argumentation capacité d'argumentation bu graw la mu tekkal li mu na wa non même ci ki ni ci be masala fiqh wala yoy capacité d'argumentation extraordinaire la bu jappé ben affaire mom mok talib ibnu qayyim surtout ibnu qayyim non bu jappé ben affaire ba teuru non bo paré rek nga ni mom tatchu rek nga ci def nga ci tek do wax lenen non mais sérieux ku am tout ku kuy lire sen téré ni tout rek xam xam ne da no meuna japp ben affaire diko pousser jusqu'au bout diko leral diko toj ah en tout cas dal yalla ñu yalla sok ci yoonu bi mu gëreum mom amin bëgg ko voilà inshallah tabaraka allah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala ala sallallahu alaihi wasallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.